przyczynia się do równowagi emocjonalnej. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To Trójka, Polskie Radio. Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Środa, 29 kwietnia, jest 8. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Hotele będą otwarte na wakacje, mówi w Polskim Radiu rzecznik rządu. W Polsce miejsca noclegowe na okres wakacji będą otwarte, w związku z tym będzie można z nich korzystać. Premier około 10 przedstawi plan łagodzenia kolejnych ograniczeń. Od 11 maja Francja ma stopniowo znosić kwarantannę i wracać do normalnego życia. Ogień strawił 10% powierzchni Biebrzańskiego Parku Narodowego, oceniają służby. Premier ogłosi około 10 kolejne decyzje o łagodzeniu ograniczeń wprowadzonych w walce z koronawirusem, zapowiada rzecznik rządu Piotr Müller. Oczywiście przy znoszeniu niektórych ograniczeń będą nadal obowiązywały szczegółowe wytyczne sanitarne. Pan premier ogłosi zakres tych zmian. W programie pierwszym Polskiego Radia rzecznik rządu mówił o otwarciu hoteli przed wakacjami. W Polsce miejsca noclegowe na okres wakacji będą otwarte, w związku z tym będzie można z nich korzystać pod określonymi warunkami sanitarnymi. Takie indywidualne wakacje, wakacje dla rodzin nie będą większym problemem, natomiast oczywiście zachowanie tych rygorów jak maseczki czy innych rygorów sanitarnych. Natomiast oczywiście pod znakiem zapytania i to dużym znakiem zapytania są kwestie zorganizowanych wyjazdów większych. Otwarcie hoteli jest w drugim etapie łagodzenia ograniczeń. W trzecim do działania wrócą zakłady fryzjerskie i lokale gastronomiczne. W czwartym teatry i kina. Rząd ogłosi dziś także, z jakiej formy pomocy będą mogli skorzystać rodzice i opiekunowie z powodu zamknięcia szkół, przedszkoli i żłobków. Na razie dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje do 3 maja. Jest jednak szansa, że będzie on przedłużony do 24 maja, czyli do czasu zawieszenia zajęć w placówkach, mówi wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed. Mówimy o dodatkowym zasiłku opiekuńczym, który przysługuje na dzieci do 8 roku życia. Również dla dzieci i osób, które mają orzeczenie o znacznym umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do 18 roku życia. Świadczenie jest w wysokości 80% zasiłku chorobowego. Aby otrzymać zasiłek opiekuńczy, trzeba będzie, tak jak dotychczas, złożyć wniosek. Bez danych, którymi dysponują samorządy, dostarczenie pakietów wyborczych będzie bardzo trudne, mówił w Polskim Radiu 24 wiceprezes Poczty Polskiej Grzegorz Kurdziel. Poczta podkreśla, że zgodnie ze specustawą antykowidowską ma prawo otrzymać od organu administracji publicznej dane np. z rejestru lub spisu wyborców. Mariusz Pieśniewski. Prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny powiedział, że wniosek Poczty Polskiej o przekazanie spisu wyborców jest prawidłowy i opiera się o odpowiednią podstawę prawną. Histerią nazwał bunt niektórych samorządowców w tej sprawie. Sytuacja pod względem prawnym zupełnie zmienia się, kiedy wniosek jest złożony w sposób właściwy. Taki trafił do miasta Stalowej Woli, jak również do wielu samorządowców. Wiceprezes Poczty Polskiej Grzegorz Kurdziel powiedział w Polskim Radiu, że bez informacji od samorządów dostarczenie pakietów wyborczych będzie bardzo trudne. Ponieważ w zasadzie nie wiedząc, gdzie, ile mamy dostarczyć, no to jak mamy to zrobić? Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Jest program powrotu Francji do normalnego życia po stopniowym znoszeniu kwarantanny. Plan przedstawił w Zgromadzeniu Narodowym premier Edouard Philippe. Zgodnie z zapowiedzią prezydenta Emmanuel Macrona, o ile warunki epidemiologiczne na to pozwolą, proces łagodzenia ograniczeń zacznie się 11 maja. Z Paryża Marek Brzeziński. Edouard Philippe między innymi zapowiedział, że od 11 maja ruszą szkoły podstawowe, otwarte będą żłobki i przedszkola, a dalej mówił. Co do miejsc kultu, doskonale rozumiem, że wierni z niecierpliwością czekają na nabożeństwa, ale te będą wznowione po 2 czerwca. Same świątynie będą otwarte. W ceremoniach pogrzebowych udział może brać 20 osób. Cmentarze będą otwarte 11 maja. Edouard Philippe wyjaśniał. Życie społeczne i towarzyskie powoli, ale jednak wróci do wcześniejszego rytmu, na co wszyscy czekają. Będzie można swobodnie się poruszać, ale poza wyjątkowymi sytuacjami w promieniu 100 km od miejsca zamieszkania. Rozgrywki ruszą tak jak i festiwale i koncerty we wrześniu. Parki będą otwarte w departamentach niedotkniętych wirusem. Otwarciem restauracji i barów oraz urlopami rząd ma się zająć pod koniec maja. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Ogień pochłonął około 10% powierzchni Biebrzańskiego Parku Narodowego, ocenia główna konserwator przyrody Małgorzata Golińska. Mówi, że spłonęło wiele siedlisk najrzadszych gatunków ptaków. W

Kochani, dbajcie o siebie. Zostańcie w domu. Słuchajcie muzyki, którą kochacie. Zostańcie w domu z Trójką. Pozdrawiam Was gorąco. Renata Przemek. Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry raz jeszcze, a przy telefonie poseł Marcin Kierwiński, sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej. Witam panie pośle. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Czy państwo złożyli zapowiadane kilka dni temu zawiadomienia do prokuratury w sprawie premiera Mateusza Morawieckiego i wicepremiera Jacka Sasina w związku z przygotowaniami do wyborów? Wszystkie dokumenty są przygotowane, z tego co wiem powinny być już w prokuraturze, a jeżeli nie, to dojadą w najbliższych godzinach. A co jest w tych zawiadomieniach konkretnie? Na czym polega popełnienie przestępstwa? Zlecenie przygotowywania wyborów bez stosownego umocowania prawnego. W dzisiejszej sytuacji prawnej pan premier Morawiecki i pan premier Sasin nie mają prawa do tego, aby przygotowywać wybory. Od tego jest Państwowa Komisja Wyborcza. Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska nie uznaje możliwości prowadzenia tych działań na podstawie specustawy antykoronawirusowej. Dlaczego? Ale trudno wytłumaczyć, że w kwestie przygotowania wyborów, to są kwestie walczenia z koronawirusem. Ja pamiętam, jak pan premier Morawiecki z mównicy sejmowej przekonywał nas wszystkich posłów, że to są rozwiązania, które służyć mają w walce z koronawirusem. Z koronawirusem nie walczy się ani pakietem Sasina, ani urną wyborczą. Walczy się testami, których ten rząd nie robi. Ale na tej zasadzie to walką z koronawirusem też nie są rozwiązania dla przedsiębiorców i dla pracodawców, pracowników, dla gospodarki. Nie, jeżeli to się są tak wąsko patrzy na tę sprawę. Nie, pani redaktor, bo kwestia bezpieczeństwa bytowego Polaków w czasach pandemii jest z całą pewnością minimalizacją skutków koronawirusa i formą walki z koronawirusem. Ale jeżeli pyta mnie pani o tarczę antykryzysową, no to ja bardzo martwię się tym, że te działania są tak bardzo niewystarczające. Dziś cały czas od premiera Morawieckiego słyszymy o tym, jak wiele wniosków zostało złożonych, a nie słyszymy, jak wiele pieniędzy zostało wypłaconych do przedsiębiorców bądź do pracowników. Co prawda nie pytałam o tarczę, tylko wspomniałam tarczę, ale odpowiedział pan i bardzo dobrze. Ale jeszcze ten artykuł 99 ustawy covidowej z 16 kwietnia o podjęciu przez Pocztę Polską czynności niezbędnych do przygotowywania przeprowadzenia wyborów powszechnych na prezydenta RP zarządzonych w 2020 roku mówi. I to nie jest podstawa według pana do tych przygotowań. Pierwsza, jeżeli powołuje się pani na tą ustawę, to osobne pełnomocnictwo, które udało nam się po wielkiej walce z urzędnikami rządowymi uzyskać w trakcie kontroli poselskiej, to podstawa prawna, która jest powołana w tym postanowieniu, jest inna. Tam podstawą prawną jest tak zwana pierwsza ustawa covidowska. Zresztą stosowne pełnomocnictwa premiera zostały wydane na dzień bądź dwa dni przed wejściem w życie ustawy, o której pani mówi. Więc nie jest to podstawa. Zresztą proszę pamiętać, jeśli chodzi o pocztę, to chyba jest. To dotyczy nie, poczty. Nie jest z całą pewnością. Ja widziałem postanowienie pana premiera Morawieckiego, choć od wczoraj wiemy, że jest drugie jeszcze postanowienie, które zleca niejako nadzór nad procesem tworzenia kart wyborczych panu Kamińskiemu, bo do tej pory wszyscy żyliśmy w przeświadczeniu, że to pan minister Sasin będzie nadzorował druk kart wyborczych. Nie, robi to pan minister Mariusz Kamiński, czyli można powiedzieć koordynator służb specjalnych, ułaskawiany kiedyś przez pana prezydenta Dudę. Dziś ma przygotowywać karty w wyborach, tak zwanych wyborach korespondencyjnych, które mają być przygotowane do wyboru Andrzeja Dudy. Więc jedna wielka kpina. Z całą pewnością jedno jest pewne. A dlaczego pan mówi tak zwane wybory korespondencyjne? Bo to nie będą wybory. Nie ma aktualnie w polskim systemie prawnym żadnych regulacji dotyczących tego, aby przeprowadzić wybory korespondencyjne w takim zakresie, jak chce to zrobić pan premier Morawiecki, pan poseł Kaczyński. Nie ma takich rozwiązań. Stosowna ustawa jest dopiero w Senacie, a wybory mamy za niespełna dwa tygodnie. Mamy skrajny bałagan i dlatego ciężko uznać, że to, co ma odbyć się rzekomo 10 maja, to będą wybory. Nie, to będzie bliżej niezidentyfikowana usługa pocztowa realizowana przez pana Sasina, pana Morawieckiego, pana Kamińskiego. Ale rozumiem, że pan mówi o bliżej niezidentyfikowanej usłudze pocztowej, dlatego że ta ustawa jest niegotowa, a nie podważa pan ideę głosowania korespondencyjnego, bo poprzez pocztę głosowali też niepełnosprawni we wcześniejszych wyborach, a także osoby, które na przykład ze względu na wiek nie mogły udać się do lokali wyborczych. One miały taką możliwość. Tak, panie redaktor, ja jeżeli chodzi o samą koncepcję głosowania korespondencyjnego, jestem gorącym jego zwolennikiem, ale pod warunkiem, że jest to typ głosowania uzupełniającego. Właśnie w przypadkach, w których dana osoba nie może iść do urny wyborczej. To, co proponuje dzisiaj rząd, to nie jest żadne głosowanie korespondencyjne, to jest kpina. Kpina z wolnych, niezależnych wyborów. I głównym moim zarzutem nie jest ta techniczna strona. Głównym moim zarzutem jest to, że wybory prezydenta Polski mają przygotować urzędujący ministrowie, członkowie Komitetu Politycznego PiS-u. Do tej pory w Polsce wybory organizowało PKW. Dziś PKW mówi, wczoraj przewodniczący PKW mówi, że w aktualnym stanie prawnym, w aktualnym bałaganie, za który odpowiada PiS, ma spore wątpliwości, czy te wybory będą wolne. Czy można... Czy, ale czy jeśli można już pan o tym coś... mówi, panie pośle, to przewodniczący PKW mówił, że te wybory mogą nie być wolne i on ma wątpliwości, jeżeli różne organy nie będą ze sobą współpracować. Ale taka była znaczy, wypowiedź pana świetnie, że takie były. Dla mnie to jest bardzo mocna deklaracja, że jest skrajny bałagan wprowadzony przez rządzących. To nie jest wina ani pana prezesa Marciniaka, a przewodniczącego Marciniaka, ani opozycji, że rządzący nie potrafią przygotować stosownych ustaw. Jeżeli nie potrafią przygotować nawet stosownych ustaw, to niech podadzą się do dymisji i niech zostawią to, co robią, bo psują państwo. Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska oświadczyła wczoraj, w wyborach przygotowanych przez PiS jako usługa pocztowa nie wezmę udziału. Kandydatka Koalicji Obywatelskiej dodała, że termin nie ma znaczenia. Czy to oznacza, że pani marszałek wycofuje się z wyborów, czy czeka na jakieś ostateczne rozstrzygnięcia? Nie, pani marszałek nie wycofuje się z wyborów. Pani marszałek mówi bardzo jasno, że w wyborach uczciwych, normalnych, równych, z tymi czterema przymiotnikami zapisanymi w Konstytucji, weźmie udział. Natomiast to, co chce zrobić PiS 10 maja, nie ma nic wspólnego z wyborami. Trudno uczestniczyć i swoją obecnością niejako uwiarygadniać coś, co jest tak naprawdę ustawką zrobioną pod to, aby pan prezydent Duda w atmosferze skandalu, w atmosferze pandemii koronawirusa został przepchnięty i osadzony na fotelu prezydenckim. Celowo używam tego słowa osadzony, bo z całą pewnością nie wybrany. Czyli jeśli 6 maja Sejm nie odrzuci, przyjmie odrzucenie Senatu tej ustawy, to wtedy pani marszałek Kidawa-Błońska jest kandydatką, a jeżeli Sejm odrzuci weto Senatu, to wtedy nie będzie kandydatką, tak? Pani Małgorzata Kidawa-Błońska mówi bardzo jasno, to co będzie 10 maja, to nie będą wybory. I mówi tak zresztą 80% społeczeństwa. Rozumiem, czyli nie weźmie w tym udziału jako kandydatka, chociaż jej nazwisko pozostanie na kartach wyborczych. Tak, ale warto wytłumaczyć dlaczego. Po pierwsze dlatego, że liczymy, że wybory będą przesunięte na termin, który będzie możliwa normalna kampania wyborcza i normalne wybory. Jeżeli teraz nie byłoby nazwiska pani marszałek Kidawy-Błońskiej na liście, no to niejako w tych normalnych wyborach, w normalnych czasach nie mogłaby wystartować, to po pierwsze. A po drugie, chyba także bardzo istotne, jest rzeczą naturalną, że jeżeli ta usługa pocztowa odbędzie się, będzie skarżona przez nas do Sądu Najwyższego. Lepiej to robić z perspektywy osoby, która także na tej liście była. Czyli jeśli wybory, które pan nazywa usługą pocztową, odbędą się 10 maja albo nawet 17 maja czy 23 maja, to państwo, Koalicja Obywatelska, będą też nawoływać obywateli do bojkotu, tak? Panie redaktor, ale ja w ogóle nie rozmawiam o innych terminach, bo co to jest w ogóle za system prawny, w którym... Panie pośle, proszę być jasno, bo my nie mamy tyle czasu. Ale ja mówię bardzo jasno. Ja nie godzę się na taką rozmowę, że wybory może będą 17, może będą 23, a może 19. Co to jest za skrajny bałagan? Niech wreszcie rządzący wezmą się do roboty. Niech wreszcie wprowadzą stan klęski żywiołowej, który de facto został wprowadzony. Niech wybory będą przesunięte wtedy, kiedy Polacy normalnie będą mogli zagłosować. Panie pośle, to ja powtórzę pytanie. Czy będą państwo, jeżeli to pójdzie zgodnie z planem Prawa i Sprawiedliwości... Czy pan i pana koledzy, koleżanki z Koalicji Obywatelskiej będą wzywać wyborców, by nie brali udziału w tym głosowaniu? Jeżeli to będzie 10, to już ustaliliśmy, a jeżeli będzie to inna data, będziemy reagować i informować o tym zaraz po wydarzeniach w Sejmie. Na razie skupiamy się na tym, żeby tą usługę pocztową Jacka Sasina i premiera Morawieckiego odesłać do kosza. Czy zna pan posłów opozycji, którzy byli kuszeni stanowiskami wiceministrów? Słyszałem o jednym takim przypadku i rzeczywiście wygląda to bardzo, bardzo groźnie. No, groźnie w tym sensie, ale słyszał pan od tej osoby? Czy to są takie wiadomości z ust trzecich, drugich? Słyszałem z bardzo wiarygodnego źródła, które bezpośrednio rozmawiało z tą osobą. I mówiąc szczerze, są to rzeczy, po których włos się jeży na głowie. Zresztą rzeczy nie pierwszy raz w wykonaniu PiS-u. Ja przypomnę, że w kodzie genetycznym PiS-u są tego typu zagrywki. Pamiętamy jeszcze z tak zwanych taśm pani Beger. Czy jest jeszcze nadzieja na wspólne stanowisko opozycji w sprawie wyborów, jeśli nie uda się ich przesunąć? Ponieważ na wieść o bojkocie, na wezwania do bojkotu, także Donalda Tuska, inni kandydaci mówią, że nie będą oddawać tych wyborów walkowerem, nawet jeśli się nie zgadzają ze sposobem ich przeprowadzania. Ale tutaj to nie jest mowa o oddawaniu czegokolwiek, komukolwiek. Po prostu w procesie, który jest jednym wielkim fałszerstwem, nie wolno brać udziału. Dziwię się innym kandydatom. Musimy kończyć. Mam nadzieję, że będziemy razem i na razie tak to wygląda, jeżeli chodzi o próbę wyrzucenia tych wyborów korespondencyjnych, tej usługi pocztowej do kosza. Ale później też będą Państwo rozmawiać, jak się zachować, jeśli nie zostanie to wyrzucone do kosza. Tak, będziemy rozmawiać, jesteśmy w kontakcie z naszymi partnerami, bardzo wysoko cenimy sobie współpracę. Widać to chociażby po świetnej współpracy w Senacie. Dziękuję bardzo. Marcin Kierwiński, sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej. Bardzo dziękuję, dobrego dnia. Bardzo dziękujemy. 25,5 minuty po godzinie 8. Tyle było dni do utraty sił, do utraty tchu. Tyle było chwil, gdy żałujesz tych, w których nie masz nic. Jedno warto znać, jedno tylko wiedz, że ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Pewien znany ktoś, kto miał dom i sad, zgubił nagle sens i w złe kręgi wpadł. Choć majątek prysł, on nie stoczył się, wytłumaczyć umiał sobie wtedy właśnie, że ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Jak rozpoznać ludzi, których już nie znamy? Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych? Jak oddzielić nagle serce od rozumu? Jak usłyszeć siebie pośród śpiewu tłumu? Jak rozpoznać ludzi, których już nie znamy? Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych? Jak odnaleźć nagle radość i nadzieję? Odpowiedzi szukaj, czasu jest tak wiele. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Mam nadzieję, że państwo nie zawiedli, jeśli chodzi o głosowanie na polski top wszechczasów, a Marek Grechuta wszak przecież w zestawie do głosowania. Strażak pan Paweł napisał, w trójkowej ptaszkowej za oknem bezchmurne niebo i świeci słońce, a deszcz by się przydał, tak jak mówią hydrolodzy, by zapobiec obecnej suszy, powinno padać nieprzerwanie aż przez 3 miesiące. No ale trudno się dziwić, dawno nie padało. O pogodzie za chwilę, teraz 8:30. Ekonomia w Trójce. I Sylwia Zadrożna. Katowice, liderem elektromobilności. W stolicy Górnego Śląska działa już 115 stacji ładowania samochodów elektrycznych i tym samym Katowice jako pierwsze miasto w Polsce spełniło z naddatkiem jeden z wymogów ustawy o elektromobilności, bo ta mówi o 100. Większość z tych stacji zbudowała firma energetyczna Tauron. Prezes spółki Filip Grzegorczyk podkreśla, że rozwój elektromobilności to ważne narzędzie walki o środowisko i czyste miasta. Niewątpliwie widzimy taką niszę rynku jako niszę atrakcyjną biznesowo, dlatego realizujemy te projekty, ale jednocześnie trzeba powiedzieć, że rozwój elektromobilności ma istotne znaczenie dla społeczeństwa. A to przede wszystkim ze względu na redukcję emisji spalin, także redukcję hałasu. Bo pojazdy elektryczne nie emitują spalin i są ciche. Ministerstwo Środowiska chce surowiej karać za wypalanie traw. To pokłosie niedawnego pożaru w Biebrzańskim Parku Narodowym. Grzywna za wypalanie miałaby wzrosnąć 6-krotnie, czyli do 30 tysięcy złotych. Spadku PKB o 3,4% spodziewa się w tym roku rząd. Taka prognoza znalazła się w aktualizacji programu konwergencji. To dokument, który każde państwo unijne musi przesłać do Brukseli do końca kwietnia. A w dokumencie, który wyślemy do Komisji Europejskiej, przesunięta została likwidacja OFE i przekształcenie ich w indywidualne konta emerytalne. Czytamy dziś w dzienniku Gazecie Prawnej. Tymczasem Puls Biznesu pisze o tym, że pracę w salonach samochodowych straciło w marcu około 500 osób. Straci jeszcze 1500, a reszta zarobi mniej, nawet o połowę. Do tematu sytuacji w branży motoryzacyjnej wrócimy w Trójce dziś po 18:30. Pogoda dziś dynamiczna. Na północy kraju będzie się chmurzyć. Na południu możliwe większe przejaśnienia. W ciągu dnia przelotnie popada deszcz. No jest nadzieja do tego. Po południu w centrum, na południowym wschodzie możliwe burze, także te z gradem. No, serce chciałoby słońce, ale rozum podpowiada susza i to widać za oknami. Wiatr słaby, umiarkowany w czasie burz, porywisty, a ciśnienie rośnie. Na termometrach dziś najchłodniej na Wybrzeżu i na Suwalszczyźnie tylko 9 stopni, na Pomorzu i na Kujawach 13, ale już na Mazowszu i na Dolnym Śląsku 19, na Lubelszczyźnie i Zamojszczyźnie 22, a najcieplej w Małopolsce i na Podkarpaciu do 24 stopni. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Chrońmy więc seniorów. Więcej na gis.gov.pl. Cześć, tu mówi John Porter. Zostańcie z Trójką w domu. Pozdrawiam wszystkich. Kiedy mówisz prawdę, to trochę kłamiesz. Tak ma. Identyczna z naturalną, twój głos rozwibrowany drga. Wątpisz i chcesz więcej, chcesz mnie, nie chcesz. to nasza piosenka dnia. To Ewo Rewo i utwór zatytułowany Kłamiesz. Trójka, audycja poranna. Zapraszamy do Trójki za 23 minuty 9. Projekt Tata. I Krystian Hanke, witamy. Dzień dobry. Wspominałem wczoraj, że moja córka chciała być weterynarzem, ale teraz to chce być tancerką. A ciekawe swoją drogą, że Dzień Weterynarza i Międzynarodowy Dzień Tańca dzieli w kalendarzu zaledwie jedno okienko. Marzenie córki ma i dobre strony. Nie trzeba jej namawiać do codziennego WF-u w domu, bo wie, jak ważne jest rozciąganie i ćwiczenia, zwłaszcza teraz, gdy zajęcia baletowe odwołane. Tęskni za nimi, więc kiedy kilka dni temu dotarła do nas książka Mój tata tańczy w balecie, oglądała jak zaczarowana. Narratorką książki jest Mela, córka Maksima Wojciula. Mela spędza dzień w pracy swojego taty, który jest pierwszym solistą Polskiego Baletu Narodowego. Obserwuje lekcję baletową, towarzyszy tacie w garderobie, w bufecie, a także podgląda tancerzy zza kulis. Opowiada Agnieszka Wolak z Teatru Wielkiego Opery Narodowej. Razem z Melą i jej lalką poznaliśmy przygotowania taty do spektaklu Dziadek do orzechów. To spektakl, który moja córka widziała, więc wiele rzeczy okazało się znajomych. Choćby elementy scenografii. A zawód solisty baletowego to kosmiczny wyczyn. Wysiłek, pot, za to wolność cukierki. Co córka oczywiście zapamiętała natychmiast. Mela w książce wszystko objaśnia, a Alicja, choć jej tata raczej tańczy improwizując, tak mam, przepraszam, to nie moje święto dziś, wpatrzona była w książkę jak w obrazek, a dokładniej fotografie. Przepiękne zdjęcia zrobione przez Roberta Wolańskiego mają pokazać to, co widzi Mela. Dzięki temu można sobie zwiedzić teatr od kulis. Natomiast jeżeli ktoś chciałby wybrać się na większą wycieczkę po Teatrze Wielkim Operze Narodowej, to zapraszamy na wirtualne spacery, które znajdują się na stronie vodteatrwielki.pl. Za to w aplikacji Operalnia, którą ściągnęliśmy, można zobaczyć, co dzieje się w teatrze podczas opery Straszny Dwór Stanisława Moniuszki. Rozśpiewywanie się solistów, montaż dekoracji, ustawianie światła, tancerzy przygotowujących się do wejścia i solistów schodzących ze sceny. Tu mamy obraz ze sceny i równolegle widzimy, co dzieje się za kulisami. O, i tak słychać za kulisami. 10 kamer pokazuje scenę, charakteryzatornie, korytarz, a nawet bufet. Podgląda aktorów, dyrygenta w tej samej sekundzie spektaklu. Potem można zajrzeć też do drugiej fotoksiążki zatytułowanej Moja mama śpiewa w operze, również autorstwa Iwony Witkowskiej. Rzecz to o Elżbiecie Wróblewskiej. W jaki sposób przebiega jej dzień pracy, przygotowanie do spektaklu. Syn sprawdza, czy w teatrze na przykład można jeździć na hulajnodze, czy tam są krokodyle faktycznie i czy do Strasznego Dworu Moniuszki można wejść przez komin. Zanim teatry znów otworzą swe podwoje, by móc poczuć magię spektakli wszystkimi zmysłami, warto zajrzeć z dziećmi na kanał YouTube Teatru Wielkiego i przypomnieć sobie kilka ważnych zasad i porad. Jak się ubrać, jak zachować, co wolno, a czego nie wypada robić w teatrze, to jest cykl, który powstał na podstawie książki Grzegorza Kazdepkę. To jest zwariowane rodzeństwo, udowadniają, że opera da się nie tylko lubić, ale też może osłodzić każdy nudny wieczór. Wystarczy mieć takich przewodników jak Moni i Uszko. Krótkie, zabawne filmy rodzicom podpowiedzą, jak się nie spóźnić do opery, a dzieciom przypomną, że mlaskanie na widowni nie jest w dobrym tonie. Przygód tego zwariowanego rodzeństwa można posłuchać na profilu facebookowym Teatru Wielkiego. Moni i Uszko. Nie trzeba być geniuszem, by wpaść na etymologię imion tej pary. 201 urodziny pana Stanisława, już 5 maja. Ogłosimy konkurs na Facebooku pod tytułem Zostań Moniuszką. Będziemy czekać na zdjęcia stylizacji na wzór osoby samego kompozytora lub postaci z jego utworów. I tutaj będzie doceniona oryginalność kreacji, zarówno w doborze materiałów, jak i akcesoriów. I oczywiście trzy najbardziej kreatywne stylizacje zostaną opublikowane na oficjalnych profilach Teatru Wielkiego Opery Narodowej. Czemu nie? A jak się Halka w domu nie znajdzie, to sięgnę po wskazówki. I będę jak ten zegar. Stary. No już, już. Krystian Hanke w projekcie Tata ponownie jutro w audycji porannej. Serdecznie zapraszamy. 2 2 7 3. adres mailowy zd3@polskieradio.pl i skrzynka SMS-owa 71335. Ależ pięknie i delikatnie o poranku w programie trzecim za 16 minut 9. Dzień dobry Państwu, tu Legionerka. Zostańcie w domu z Trójką. Pamiętamy o tym i bardzo serdecznie dziękujemy za te przypomnienia. Państwo także pamiętają, o czym mówiliśmy i szybko reagują. Kontakt z nami na trzy sposoby, między innymi pan Krzysztof, doktor Żożek, zawsze potrafi pocieszyć to a propos tej asteroidy, która to blisko Ziemi, no relatywnie blisko, przeleci koło południa. Jeszcze pytanie, gdzie się podziały pszczoły i jaką rolę w rozprzestrzenianiu wirusa mają właśnie owady? Jeśli mają państwo odpowiedzi, coś przychodzi do głowy, to proszę podpowiedzieć. No jeszcze pan Jacek z Białegostoku informuje, że w Białymstoku wreszcie zbawienny deszcz. Niestety tydzień spóźniony, oczywiście mając na uwadze Biebrzański Park Narodowy. Pozdrawiamy gorąco. I jeszcze w nawiązaniu do kalendarza muzycznego. Zacznę oczywiście od najlepszych, najpiękniejszych, życzeń dla pani Stanisławy. To jest cudowna kobieta i jej piosenki są słodkie i mądre. Dzisiejsza jubilatka pani Stanisława Celińska, tak, prezentowaliśmy jej nagranie i składaliśmy najlepsze życzenia. Raz jeszcze wszystkiego dobrego. A z kalendarza oczywiście pamiętamy, że żeglarz Mateusz Kusznierewicz kończy 45 lat, okrągłe 50 panowie Paweł DeLong i André Agassi, aktor i tenisista, a w muzycznym kalendarzu pamiętamy o tym, że klawiszowiec, basista, editor Tom Smith kończy 39 lat. Również wszystkiego dobrego. Would you butcher my love to understand it? To know where it lies, cut a hole in my heart, fill a hole in your life. I'm yours to dissect night as every heartbeat burn a white heat in your blood. For my tissue and bone, my soul has on loan. Aches to be near you. I listen carefully, and we shall begin. Now. Urodzinowa w muzycznym kalendarzu Editors. Za 11,5 minuty 9. Teraz zapraszamy na codzienny raport ze świata od Ernesta Zozunia. Będzie o zwyczajach i ich aktualizacji. Długie, energiczne, czasem pokazujące, kto tu jest kim. Ważne w życiu towarzyskim i ważne w polityce. Świadczą o sympatii, szacunku, no nawet przyjaźni. W sumie tak, choć jak przyjaźń szczera i bardzo duża, no to niedźwiady. No chyba, że mówimy o przyjaźni bratnich państw, to wtedy pocałunki były modne i to soczyste. Uściski dłoni są fotografowane, na przykład podczas podpisywania umowy. To fizyczny i cielesny symbol uznania i odpowiedzialności. No i robimy to w sposób widoczny. Znaczy, miałem rację i potwierdza to profesor Dorothy Noyce, kulturoznawca z Uniwersytetu w Ohio. Ale zwyczaje zmienić się muszą. I trendseterem był tu niemiecki minister zdrowia, który nie chciał podać dłoni szefowej, znaczy kanclerz Merkel. Przepisać będzie trzeba cały dyplomatyczny protokół, bo uściski dłoni są teraz zabronione, bo teraz jest tak. Francja, parlamentarna i publiczna debata nad dopuszczeniem do użytku aplikacji na smartfona śledzącej zakażone koronawirusem osoby. Zdajemy sobie bowiem sprawę, że ta aplikacja może być używana także do śledzenia imigrantów, do śledzenia przestępców, a także do śledzenia zwykłych obywateli, śledzenia ludzi niezgodnego z prawem. Wątpliwości tłumaczy Jean-Marie Bourgoubou, doradca Parlamentarnej Komisji Praw Człowieka. Włochy, nowe zasady poruszania się środkami komunikacji miejskiej przyswajają Włosi. Czekając w metrze na pociąg, należy stać na kółku wyrysowanym na peronie. To zapewnia zachowanie odstępu. Na razie metro jest puste, ale jak ludzie wrócą normalnie do pracy, to wszyscy się będą spóźniać. Szwajcaria, znów otwarte salony piękności i salony fryzjerskie. Mam nadzieję, że będziemy już mogli znów pracować i za 10 dni nie będzie ponownego zamykania wszystkiego. Mam nadzieję, że przełamiemy to wszystko i wszystko wróci znów tak, jak było. Bo przecież wszyscy chcą znów móc podać sobie ręce i normalnie żyć. Niemcy, spada liczba zakażeń, chorych i ofiar epidemii, melduje Lothar Weiler, szef Instytutu Roberta Kocha. W sumie można powiedzieć, że dosyć dobrze przetrwaliśmy tę epidemię. Niestety musimy zdać sobie sprawę, że ten wirus jest i będzie z nami jeszcze przez wiele miesięcy. Chile. Protesty przeciw politycznej i sanitarnej sytuacji. Z powodu epidemii przeniesione zostało referendum w sprawie zmian w chilijskiej konstytucji, ale także odwołane zostały wszelkie zwoływane w tej sprawie wiece. Tak te przeciw, jak i te przeciw. Peru. Tam też protesty, ale tam protestują pracownicy szpitali, którzy chcą lepszego sprzętu i środków zabezpieczenia. Pracownicy medyczni i pracownicy służby zdrowia są przecież na pierwszej linii frontu. Coraz większa ich liczba jest zakażona. Niektórzy są nawet hospitalizowani w oddziałach dla zakażonych. Korea Północna. Oficjalnie nie ma tam przypadków zakażenia koronawirusem, ale nie ma też umiłowanego przywódcy. Kim Jong-un zniknął. Nie pokazuje się publicznie od blisko miesiąca. Pogłoski mówią o operacji serca, o złym stanie po operacji, ale ostatnie, jakie się pojawiły, mówią, że umiłowany przywódca uciekł po prostu do odosobnionego rządowego kurortu w obawie przed koronawirusem. Portugalia, tu zmieniamy temat. Muzyczny. No właśnie. Panie już rozpoznają i zastanawiają się, co do tego ma Portugalia. Nie fanom wyjaśniam, że temat to temat z filmu Superman, a fanom, że na urokliwych i wąskich uliczkach jednej z dzielnic Lizbony pojawili się superbohaterowie, po angielsku superheroes. To jest dobra motywacja do pracy. Myślę, że to dobra inicjatywa Rady Dzielnicy. Nam się to podoba, bo to właśnie pracownicy służb miejskich tak się poprzebierali. I tak, Batman sprząta papierki schodnika. No za dużo nie ma, bo przechodniów dużo nie ma. Superman naprawia krawężniki. Iron Man dezynfekuje wszystko. A Spider-Man z Kapitanem Ameryka dostarczają najpotrzebniejsze produkty zatrzymanym na kwarantannie obywatelom i osobom starszym, które nie wychodzą z domu. O, nawet Lord Vader się włączył. Ale zaraz, on przecież nie z tej bajki jest. Codzienny raport o stanie pandemii na świecie przygotowuje nasz radiowy bohater Ernest Zozuń, ciąg dalszy jutro. Dezynfekcja miast przynosi pozytywne efekty w walce z koronawirusem, o tym powiemy po 9:00. 2:00 i 7:00. Sucharem trochę dzwonię dla tych, którzy wybierają się w weekend pobiegać po lesie, bo można. Siedzą dwa kleszcze na drzewie i widzą, jak biegacz biega do lasu. Jeden do drugiego mówi: o Red, jak cię stęskniłem. Minuty i sekundy, pijane noce, poprzednie dni, miga nam świat, za oknami aut. Mrużymy oczy, mamy miliony spraw, gonią nas niezałatwione sprawy, aż chodnik drży. Zatykam uszy, zakrywam oczy, tak by było nic. Nie chcemy wracać, wstawać, gdy płonie świt. Minuty mkną, jedna po drugiej, leżymy, a pod nami obraca się świat. Bez kompasów i mat, wśród korytarzy i biur, plączemy się, my bardzo wiemy gdzie. Wśród czarnych brak i sni, wolne dni, uprawiamy nic, zupełnie nic. Wolne dni, wolne dni, uprawiamy nic, zupełnie nic. Bardzo wiemy gdzie. Połóż głowę